Skun marihuana. Me jaramy, proszę. Śmieję, relacji spokój, każdy mach. Rozpoznam kozaka po wyglądzie i zapachu. Śmieję po tym jak dziecko i śmieję się do łez. Nieszkodliwe to niż woda, zalegali w życiu czes. Śmieję, relacji spokój, każdy mach. Rozpoznam kozaka po wyglądzie i zapachu. Śmieję po tym jak dziecko i śmieję się do łez. Nieszkodliwe to niż woda, zalegali w życiu czes. My jaramy skuna, a wy heroinę. Ja rozgrzewam hasz, ty gotujesz kokainę. Już biegniesz do domu, okaż swą rodzinę. Ja pękam ze śmiechu, ty chory skurwysynie. Jaranie zioła, zalecam wszystkim. Jarajcie zioło, upalone pyski. Słyszałeś o odmianie, zbudek i walicki. Dziewczyno, padniesz po tym na cycki. Nieważne co, gdzie, jak i za ile. Chcę się upalić najmocniejszym skurwysynem. My kręcimy i jaramy na okrągło. Dawaj bongo. Nieważne co, gdzie, jak i za ile. Chcę się upalić najmocniejszym skurwysynem. My kręcimy i jaramy na okrągło. Dawaj bongo. Śmiech, relacji, spokój, każdy mach. Rozpoznam kozaka po wyglądzie i zapachu. Śmieję po tym jak dziecko i śmieję się do łez. Nieszkodliwe to niż woda, zalegali w życiu czes. Śmiech, relacji, spokój, każdy mach. Rozpoznam kozaka po wyglądzie i zapachu. Śmieję po tym jak dziecko i śmieję się do łez. Nieszkodliwe to niż woda, zalegali w życiu czes. Szkodliwość społeczna, że ktoś chwali joja. Moim zdaniem jest żadna, a na pewno jest nikoma. Za to poniżanie, bicie, zamykanie małolatów. Za pieniądze podatników niż wszystkich młodych chłopaków. Później czytam w gazecie, firma tworzy tą nienawiść. Naszych chcieli zniszczyć, systemu nie chcą naprawić. Więc włączmy nasze siły i krzyczmy razem głośno. Niech w Polsce na legalu konopie wyrosną. Na świecie od szlugów ginie 5 milionów rocznie. Skutki pijaństwa w Polsce są widoczne. Alkohol zrywa firm, puchnie wątroba. Spokojnego człowieka zmienia w agresora. Trawa zwyczajnie łagodzi obyczaje. Zabija agresję, spokoju dodaje. Teraz wesoły śmiech, woła o legalizację. Teraz refren razem jak uważasz, że mam rację. Śmiech, relacji, spokój w każdym machu. Rozpoznam kozaka po wyglądzie i zapachu. Śpię po tym jak dziecko i śmieję się do łez. Nieszkodliwe to niż woda, zalegali w życiu czes. Śmiech, relacji, spokój w każdym machu. Rozpoznam kozaka po wyglądzie i zapachu. Śpię po tym jak dziecko i śmieję się do łez. Nieszkodliwe to niż woda, zalegalizujcie jazz. Jest tak, ganja to Salomona znak. Naturalna jak wody w ustach smak. Jest tak, ganja to cesarski pakt. Ciele mądrości Babilonowi nie smak. Jest tak, ganja to naturalny kwiat. Na naturę chce wpływać polityku wrak. Jest tak, ganja to minion z medytacji rad. Politykowi nie smak, naturalny ład. Bo my wiemy to dokładnie, że zło wygląda ładnie. Bo my znamy to dobrze. Każdy Bóg to Babilonu pogrzeb. Śmiech, relacji, spokój, każdy mach. Rozpoznam kozaka po wyglądzie i zapachu. Śpię po tym jak dziecko i śmieję się do łez. Nieszkodliwe to niż woda, zalegali w życiu czes. Śmiech, relacji, spokój, każdy mach. Rozpoznam kozaka po wyglądzie i zapachu. Śpię po tym jak dziecko i śmieję się do łez. Nieszkodliwe to niż woda, zalegali w życiu czes. Legalna marihuana po normalności kwestia. Szczególnie gdy recesja zabrania ci przestań. Jak wszystko w nadmiarze szkodzi ci na głowę, szkodzi ci na ciało i odbiera zdrowie. Zdrowie tak samo, odbiera tobie woda, odbiera tobie państwo, odbiera tobie złuda, odbiera tobie stres i ograniczenia. Zakazany owoc kusi młode pokolenia. Legalizacja mentalność zmienia, dlatego walczymy o wolność dla palenia. Dajcie pozwolenia na domowe sadzenia, to normalne punkt widzenia i drążymy ten temat. Młodzi chcą jarać, dla szpanu nie dla smaku. Rodzice się boją o przyszłość małolatów. Legalizacja zakończy erę szpanu i represje zakończy dla marihuany fanów.